الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تكيوة الهندية رسالة يتو يا الأصول الثلاثة. Leo tukiwa katika darsa, qala rahimahullah al-aslu thalith, anasema Sheikh rahimahullah msingi wa tatu baada ya kutaja al-aslu al-awwal ambao ni ma'rifatullah, tukataja al-aslu thani ma'rifatu dini al-islami bil adilla. Leo tunaingia na al-aslu thalith, wa huwa ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Msingi wa tatu ni kumtambua nabii wenu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Huo ni msingi wa tatu uliowekwa kumjua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa ala al-insani an ya'rifa nabiyahu alladhi arsalahu Allah ilayhi, ni wajibu kwa mwanadamu kumtambua nabii wake ambaye Allah amemtuma kwake. Wa ballaghahu ar-risala وبين له الشرائع التي أمره الله بها وأوضح له العبادة التي خلقنا الله لها. الله سبحانه وتعالى أمين بمولكزيه وجنبه أمين بين شيء شريع يعني متومة أمبي وبلغه الرسالة أمين تكشيء يهوي وجنبه ودين لازم أمتكم تنبوه أمتكم يهوي na mtume ambaye amembainishia mja huyo sheria ambazo amemwamrisha yeye kuzitekeleza Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume ambaye amemwekea mja huyo ibada ambazo Allah ametuumba kwa ajili hiyo. Lazima kujua maelezo haya ameyataja al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo kumtambua mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa huwa Muhammad ibn Abdullah, wa huwa Muhammad ibn Abdullah, na mtume wenyewe jina lake ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, mtoto Abdul Muttalib ibn Abdullah, mtoto Abdul Muttalib ibn Hashim Abdul Muttalib, mtoto wa Hashim. Wa Hashim, na huyu Hashim min Quraysh, anatokana na Makuraish. Wa Quraysh min al-Arab, na Makuraish wanatokana na Waarab. Na Makuraish wanatokana na Waarab. Wal Arab, na Waarab min dhurriyyati Ismail, ni katika kizazi cha Ismail ibn Ibrahim al-Khalili, Ismaili ambaye ni mtoto wa Ibrahimu kipenzi wa Allah. Al-Khalil kwa maana ya kipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wattakhadha Allah Ibrahim khalila, na Allah akamchukua akamfanya Ibrahimu kuwa ni kipenzi. Kwa hiyo huyu ndio jina lake kwa ufupi na ndio ukoo wake kwa ufupi. Kwa hiyo ukisoma tarehe yake au majina yake katika ukoo wake utatokezea ambao kwa Nabii Allah Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Ndio maana akasema wa alayhi wa ala nabiyina, kwake yeye na kwa mtume wetu afdhalu salatu wassalam, zimwendee au zije bora ya sala na salamu, bora zaidi ya sala na salamu ziwe kwa Nabii Ibrahim na kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha anaendelea kutufahamisha kuna kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walahu min al-umri, na alikuwa ana yeye katika umri, kwa maana alikuwa ana yeye katika umri 63 sana, miaka 63. Alikuwa ana yeye katika umri miaka 63. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amefariki akiwa na miaka 63. Minha, katika miaka hiyo 63 ukiigawanya unapata 40 kabla ya nubuwa, miaka 40 ameishi kabla ya utume. Katika miaka hiyo 63 ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, 40 kabla ya nubuwa, miaka 40 ni kabla ya utume, wa 23 nabiyan rasula, na miaka 23 nabiyan, akiwa ni miaka ya unabii, rasulan utume, nabiyan na rasula, akiwa nabii na mtume, miaka 23. Hapa vimetajwa vyeo viwili, kimetajwa cheo cha unabii, kadhalika kimetajwa cheo cha utume. Tutaanza na cheo kimoja. Hivi ni vyeo viwili tofauti. Cheo cha unabii ni cheo kingine na cheo cha utume ni cheo kingine. Umeelewa? Si kila nabii ni mtume, ila kila mtume ni nabii. Inawezekana mtu akawa nabii asiwe mtume. Na maulama rahimahumullah wanataja tofauti iliyopo baina ya nabii na mtume. Wanasema wanawachuoni, an-nabiyyu man nubbiya ilayhi wa lam yu'mar bit-tabligh, amma ar-rasul man nubbiya ilayhi wa umira bit-tabligh. Wanasema ahlul ilmi ya kwamba nabii ni yule ambaye ameletewa wahyi, ameletewa ujumbe, amefahamishwa, lakini hakuamrishwa kulingania. Lam yu'mar bit-tabligh, hakuamrishwa kulingania. Hadha huwa nabii, huyu anaitwa nabii. Amma ar-rasul, mtume, man nubbiya ilayhi wa umira bit-tabligh, ni yule ambaye ameletewa ujumbe na ameamrishwa kulingania. Huyu anakuwa rasul, amepewa ujumbe na ameamrishwa kulingania. Kadhalika wanawachuoni wanataja tofauti nyingine kati ya nabii na mtume. Wanasema amma an-nabiyyu lam yab'athuhu Allahu subhanahu wa ta'ala ila qaumin khas, nabii Allah hakumtuma kwa watu maalum, hakumtuma kwa watu maalum, lakini mtume Allah kampeleka kwa watu maalum. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi, tulimpeleka Nuhu kwa watu wake. Hautosikia aya kama hiyo akitajwa Adam kwamba alipelekwa kwa watu wake, au akitajwa. Kwa hiyo utakuta kwamba nabii ni mtu ambaye hakupelekwa kwa watu maalum, yeye kaletwa tu, lakini hana watu maalum kwamba hawa ndio watu wako, la, lakini mtume alipelekwa kwa watu. Hizi ni katika tofauti ambazo wanazitaja wanaochuoni baina ya mtume na baina ya nabii. Kwa hiyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam miaka yake 23 ametumikia vyeo viwili, cheo cha unabii kwa muda mdogo na cheo cha utume kwa muda mrefu. Akasema nubbiya bi iqra, alipewa unabii kwa iqra, yani iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Wakati namteremkia sura hii alikuwa si mtume, wakati namteremkia sura hii alikuwa si mtume, alikuwa ni nabii wakati ule. Nubbiya bi iqra, alipewa unabii kwa iqra, wa ursila, na alikuja kupewa utume, bil mudaththir, kwa mudaththir, ya ayyuhal muddathir qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbur. Umeelewa eh? Na kwa hiyo unakuta maelezo ukiyasoma ya maulamaa rahimahumullah wanapolitaja suala hili wanalitaja katika hali ya upana wake, kwamba huyu ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na alipewa unabii kwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq, na alipewa utume kwa suratu al-Muddathir. Huyu akawa ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sheikh anaendelea anasema wa baladuhu Makka, mji wake Mtume ni Makka, na mji wake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni Makka. Wa baladuhu Makka, na mji wake ni Makka, na Makka ndipo alikozaliwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hapa ndipo alikozaliwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amezaliwa katika mji wa Makka. Na haya ni wameyataja wana wachuoni rahimahumullahu ta'ala. Tayib, kisha anaendelea Sheikh rahimahullahu ta'ala kutufahamisha kuna Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa hajara ila al-Madina, na aliyama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuelekea Madina. Alifanya hijra Mtume alayhi salatu wassalam kuelekea Madina. Ba'athahu Allahu bin-nidhara, alimtuma yeye Allah kwa ajili kwa kazi ya uonyaji. Ba'athahu Allah, alimtuma yeye Allah bin-nidhara kwa kazi ya uonyaji. Ani shirki, kutokana na shirki ilizoenea, kwa sababu kabla ya kutumwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kana an-nasu bil-jahiliyyati wa ghamaya, watu walikuwa katika ujinga na upofu. Kanu yaabuduna al-ashjara wal-ahjara, walikuwa wakiabudia miti, wakiabudia mawe, wal-asnama, wakiabudia masanamu, wakiabudia mambo mbalimbali ambayo yalikuwa katika zama zao. Lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitumwa na Allah kwa ajili ya kuonya watu, kuwakataza mambo haya. Bali kulikuwa katika Al-Kaaba kuna miungu 360, zote zilikuwa ni shirki ambazo alikuwa akishirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ajili hiyo, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam aje awakataze watu kutokamana na shirki, waache shirki, wayad'u ila tauhid, na alinganie kwenye tauhid. Hili ndilo lengo la Allah kumtuma Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha anasema wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah alipomtuma Mtume kwa lengo hili. Dalili ni kauli yake Allah aliposema ya ayyuhal muddathir, baada ya kushua sura hii aya hizi ndo akawa Mtume. Kabla ya hapo alikuwa ni nabii. Umeelewa hapo eh? Naam. Ana ni kauli yake Allah aliposema ya ayyuhal muddathir, ewe uliyejifunika mashuka, uliyejifunika manguo, qum fa'andhir, simama na uonye, simama na uonye, wa rabbaka fakabbir, na Mola wako mtukuze, wa rabbaka fakabbir, na Mola wako mtukuze, wa thiyabaka fatahhir, na mavazi yako yasafishe. Ndakuja kuelewa tafsiri na itoa Sheikh rahimahullah ta'ala. Warrujza fahjur, na uovu uame, uovu uame. Wala tamnun tastakthir, wala usitoe ukataka kuzidishiwa, kwamba unatoa leo ili kesho upewe na wewe, kama unaofanya watu wengi zama hizi, kwamba nisipomfupa na yeye hatonifupa, nisipompa na yeye hatonipa. Sasa Mtume, Allah anamkataza Mtume, wala tamnun tastakthir, wala usitoe ukataka kuzidishiwa. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walirabbika fasbir, na kwa ajili ya mula wako kuwa na subira. Walirabbika fasbir, na kwa ajili ya mula wako kuwa na subira. Suratul Mudathir aya nambari ni aya ya kwanza mpaka aya nambari saba. Anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi, ma wa maana kum fa andir, na maana neno hili kum fa andir, simama na uonye, anasema yundhiru anishirki, maana yake ni kwamba aonye kutokamana na shirki. Wa yad'u ila tauhid, na alinganie kwenye tauhid. Aonye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutokamana na shirki, na alinganie kwenye tauhid. Wa rabbaka fakabbir, na mola wako mtukuze. Na mola wako mkabbir, mtukuze. Anasema ai, maana yake adhimhu bitauhid, mtukuze mola, mtukuze yeye Allah kwa tauhid, kwa kumpwekesha, kwa kumwabudia peke yake. Mpe nafasi hiyo, mpe cheo hicho. Anasema wathiyabaka fatahhir, wathiyabaka fatahhir, na nguo zako zitoharishe. Anasema thiyaba hapa si maana ya nguo, ai maana yake tahhir a'malak, yatoharishe matendo yako. Ali shirki, kutokamana na shirki, yasafishe matendo yako kutokamana na shirki. Kwa hiyo hapa nguo hazikusudiwi za kuvaa, inakusudiwa matendo. Yasafishe matendo yako kutokamana na shirki. Warujza fahju, na uovu uame. Arujzu, uovu unaokusudiwa hapa, al asnam, ni masanamu. Wahajruha, na kuyama kwake. Tarkuha, kuyaacha. Walbara'atu minha, na kujitenga nayo. Wa ahliha, na watu wake. Haya ndio maana ya kujiyama masanamu. Anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahimahullah ta'ala, akhadha ala hadha, alichukua muda juu ya kazi hii. Akhadha ala hadha, alichukua muda juu ya kazi hii. Ashra sinin, miaka kumi. Alichukua muda juu ya kazi hii miaka kumi. Anawalingania watu tauhid, anawakataza na shirki, miaka kumi baada ya kutumwa. Katika ile miaka 23, miaka kumi ameichukua anafanya kazi hii. Tuko sawa eh? Bado hapo hajaamrishwa kuswali. Miaka kumi ya walingania tauhid tu kwanza. Akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Akachukua akafanya kazi hii muda wa miaka kumi akiwalingania watu tauhid. Wa ba'da al-ashr, nasema shaka, na baada ya kutimiza miaka kumi, urija bihi ila samai, ndo alinyanyuliwa kupelekwa mbinguni. Wa ba'da al-ashri, na baada ya miaka kumi, urija bihi ila samai, ndo alinyanyuliwa kupelekwa mbinguni. Wa furidhat alayhi, na ndipo na alifaradhishiwa huko mbinguni baada ya miaka mingapi? Baada ya miaka kumi. Na alifaradhishiwa huko mbinguni as-salawatul khams, swala tano. Kwa hiyo tumejifunza la, kumbe swala tano zimefaradhishwa baada ya miaka kumi. Lakini kipindi hicho chote masahaba walikuwa waswali, waswali swala tano. Umeelewa? Walikuwa waswali swala tano hao. Kwa hiyo walifaradhishiwa miaka kumi. Yaani walifaradhishiwa swala tano baada ya miaka kumi. Baada ya kuinuliwa kupelekwa mbinguni, ndio akafaradhishiwa swala tano. Wasalla fi Makkah 3 sinin, aliswali katika mji wa Makkah miaka mitatu. Sasa Makkah kama miaka 13, Madina miaka mingapi? Miaka 10, si ndio? Kwa hiyo Makkah nile miaka 10 kabla ya kupewa swala tano alikuwa kilingania tauhidi, kwa maana masahaba walikuwa wanakufa hawaswali, wakienda wanafariki hawaswali, kio ndio peponi, kwa sababu swala haikufaradhishwa bado. Umeelewa eh? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali Makkah miaka mitatu. Wasalla fi Makkah 3 sinin, na aliswali akiwa Makkah, aliswali katika mji wa Makkah miaka mitatu. Miaka mitatu aliswali Makkah. Wa ba'daha, na baada ya miaka mitatu, umira bil hijra ila al Madina, aliamrishwa kuhama kuelekea Madina. Kwa hiyo tumejifunza kwamba aliswali aliswali Makkah miaka mitatu. Lakini Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika faida aliyotaja anasema kunako kuswali Makka miaka mitatu, anasema wa kana yusalli rubaiyata rak'ataini, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam miaka hii mitatu ya kuswali pale Makka alikuwa akiswali zile sala za rak'a nne, akiswali rak'a mbili, hatta hajara ila al-Madina, aliendelea kufanya hivyo mpaka alipohamia Madina. Tuko sawa eh? Aliendelea kufanya hivyo mpaka alipohamia Madina. Alipofika Madina ndio akaanza kuswali sala ya mkazi, kwa maana rak'a nne, akiswali rak'a nne. Lakini kipindi yuko Makka ile miaka mitatu alikuwa akiswali sala ya safari, sala ya rak'atain. Mimi nasema naam, haya niyataja Ibn Uthaymeen katika sharhi yake ya kitabu hiki. Kwa baada ya hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliamrishwa jambo la hijra. Hijra kwa maana ya kuhama. Wa umira bil hijra ila al-Madina, na aliamriwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhama kuelekea Madina. Anasema Sheikh rahimahullah wal hijra, na hijra maana yake al-intiqalu min baladi shirki ila baladi al-islami. Hijra maana yake ni kuhama kutoka katika nchi za shirki, kutoka katika nchi za shirki au katika mji wa shirki, ila baladi al-islami, kwenda katika mji wa Uislamu, kutoka katika nchi ya ushirikina kwenda katika nchi ya Uislamu, au kutoka katika mji wa ushirikina kwenda katika mji wa Uislamu. Hiyo ndio maana ya hijra. Kwa hiyo lazima kwanza mtu ajue mji wa shirki ni upi na ipi nchi ya Kiislamu. Mtu afahamu ni hii ni nchi ya ushirikina na hii ni nchi ya Uislamu. Ibn Uthaymeen atusaidia katika hilo, anasema al-hijratu fil lugha ma'khudhatun min al-hajr wa huwa at-tark. Hijra kilugha ni neno ambalo limechukuliwa kutokamana na hajr. Hajr kwa maana ya kuhama, wa huwa nayo at-tark ni kuacha. Nayo ni kuacha. Unaacha mji mmoja unakwenda katika mji mwingine, hapo unakuwa umefanya hijra. Kwa hijra kilugha wa huwa at-tark nao ni kuacha. Kisha anasema Sheikh rahimahullah wa amma fi shar'i, ima kisharia hijra inamaanisha fahiya kama qala al-shaykh, ni kama alivyosema Sheikh rahimahullah ta'ala al-intiqalu min baladi shirki. Anas kama alivyosema Sheikh rahimahullah ta'ala al-intiqalu min baladi shirki, ni kuhama kutoka katika mji wa ushirikina au katika nchi ya shirki, ila baladi al-islami, kwenda katika nchi ya Kiislamu. Wa baladi ushirki, anasema Sheikh, na mji wa ushirikina, mji ambao ndani yake una shirki, tunatafsiri mji na nchi, sawa eh? Na mjote sawa, na mji ambao mji wa ushirikina, nchi ya ushirikina. Yaani ukisikia kwamba hii ni nchi ambayo inatakiwa uhame, huwa alladhi, ni ile nchi ambayo tuqamu fiha sha'airul kufri, zinasimamishwa ndani yake sheria za ukafiri, zinasimamishwa ndani yake sheria za ukafiri. Wala tuqamu fihi sha'airul islami, wala hazisimamishwi ndani yake sheria za Uislamu. Nchi ya ushirikina na nchi ya ukafiri ni nchi ambayo hakuna ndani yake sheria za Uislamu, hazisimamishwi ndani yake sheria za Uislamu. Ukiona mji uko hivyo au nchi iko hivyo, tambua kwamba hiyo ni nchi ya ukafiri. Ukiona nchi iko hivyo, tambua kwamba hiyo ni nchi ya kikafiri. Kwa hiyo sheria za Kiislamu hazimo ndani yake. Kali adhan, anasema kama vile adhana hakuna katika nchi hiyo. Ukiona nchi hausikii adhana hausikii kwa sauti ikiadhiniwa, basi hiyo ni nchi ya kikafiri. wasalati jamaa, na sala ya jamaa haiswaliwi. Watu hawasali sala ya jamaa kwa uhuru, ima wajificha ukadha, lakini hawana uhuru wa kufanya hivyo. Wal a'yan, na zile sala zaidi hawezi kuziswali katika viwanja vya wazi. Ukiona nchi iko hivyo, anasema wal jum'a ala wajhin sha'amin shami, na sala ya Ijumaa katika namna ya ujumla, amin shami, ujumla wenye kuenea. Yani swala hizi, mambo haya hayafanyiwi ala wajhi amin shami, ala wajhi amin shami, katika namna ya ujumla wa kuenea, hayafanyiwi katika sura hiyo. Kwa maana kama watu waswali Ijumaa, basi wajificha huko pangoni, kusanyana waswali, lakini ima ile kutoa dhana, kutangaza, kufanya kadha kwamba Ijumaa na kadha, haipo katika nchi hiyo. Au swala zaidi, watu wanataka kuswali watoroka waenda polini huko ndo waswali huko. Ima mijini hivi hawawezi kwa sababu ya sheria ya nchi ilivyo, na ima adhana, kama watu waadhini, basi ile ya kujificha adhana isikiki popote kule, basi wewe mwenyewe unaadhini. Inapofikia nchi iko hivyo, basi hiyo ni nchi ya kikafiri. Na ukisikia nchi ambayo ndani yake inasimamishwa adhana kwa sauti ya wazi na watu wanaisikia, na sala zinaswaliwa jamaa, tena wengine waswali kwa maiki, kuonesha kwamba ni jambo ambalo liko pia na Idi, bali serikali inasapoti kwa namna fulani ibada ya Idi na imeingiza katika kalenda. Kiona nchi iko hivyo na sala ya Ijumaa inaswaliwa na watu wanaswali kwa uhuru, hiyo ni nchi ya Kiislamu. Hiyo ni nchi ya Kiislamu. Anasema Sheikh, wa inna ma kunna ala wajhin amin shami liyakhruja ma tuqamu fihi hadhihi sha'airu ala wajhin mahsuri ka biladil kufari allati fiha aqaliyatu muslima fa innaha la takunu biladu islami bima tuqimuhu alaqliyatu almuslima fiha min sha'air alislami. Anasema kwamba nimesema kwamba jambo hili lifanywe katika namna ya ujumla, ili itoke nchi ambazo ndani yake hutekeleza sheria hizi katika namna ya kujifunga kabiladi kufara, kama vile nchi za makafiri, alati fiha aqaliyatu muslima, ambazo ndani yake kuna waislamu wachache, hakuna waislamu wengi. Naweza kwamba katika mji wa waislamu wako 8-9, waislamu wako 10-12, waislamu wamezidi sana waislamu 100 mji mzima. Kwa hiyo wale 100 wale ndio utaona wale watekeleza sheria hizi, wao ni wachache peke yao tu watekeleza, lakini sehemu kubwa ya mji itekeleza mambo hayo. Kwa hiyo hii itakuwa ni nchi ya kikafiri, kwa sababu wanaotekeleza sheria hizo yani waislamu wako wachache, makafiri ndio wako wengi. Lakini ikipatikana kwamba waislamu na makafiri wako wengi, yani waislamu wako wengi, idadi yao yaweza kuzidi makafiri, na sheria hizi pia zitekelezwa, basi hiyo ni nchi ya Kiislamu. Maelezo haya tunaofahamini, Tanzania ni nchi gani? Mwenye swali. Nyie mmeelewaje, Tanzania ni nchi gani? Ya Kiislamu au si nchi ya Kiislamu? Kwa maelezo ya tunaofahamini, Tanzania ni nchi ya Kiislamu. Sasa wewe unaweza kusimama, wasema Tanzania ni nchi ya Kiislamu, mbona kuna pombe? Mbona kuna kadha? Mbona serikali? La, nasema kwamba kuna mambo mawili. Kuna nchi kuwa hii ni nchi ya Kiislamu, alafu kuna suala la daula, kwamba dola hii si dola ya Kiislamu. Vitu vya tofauti. Umeelewa eh? Kuna dola ya Kiislamu na kuna nchi ya Kiislamu. Hatuzungumzii daula, tunazungumzia nchi. Ima dola na mambo mengine hayo, mambo mengine sasa. Lakini nchi kama nchi itabaki kuwa ni nchi ya Kiislamu kwa mujibu wa sheria ambazo zimetajwa hapa ni Sheikh Ibn Uthaymeen. Kwa wale ambao wanaosema kwamba tuwapige vita, tupambane na serikali, tuwaambia huu ni upumbavu. Hampo katika nchi hiyo ya kufanya mambo hayo kwa hapa mlipo. Hii ni nchi ya amani, na watu watakiwa waishi katika misingi ya amani, pasina kuhamasisha fujo, wala kuhamasisha kumwagana damu, wala kuhamasisha watu kuwa dhidi ya watawala. Kuwasema vibaya viongozi ni makosa katika sheria ya Uislamu unapokuwa mtu yupo katika nchi kama hii. Kwa hiyo hii haihitajiki fujo sasa. Wale watakiwa watulie kwa sababu wapo katika nchi ya Kiislamu. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, anataja kwamba al-intiqalu min bashirki ila baladi al-islami. Hijra maana yake ni kuhama kutoka katika mji wa ushirikina kwenda katika nchi ya Kiislamu. Wal hijratu, na hijra ni kuhama, faridatun ala hadhihi al-umma, ni jambo la lazima katika umma huu. Wal hijratu, na kuhama, faridatun ala hadhihi al-umma, ni jambo la lazima katika umma huu. Min baladi shirki, kutoka katika mji wa ushirikina ila baladi al-islami, kwenda katika mji wa Uislamu. Wa hiya baqiyatun ila an taquma saa, na jambo hilo litabaki litaendelea mpaka kusimama kwa kiyama, kule ni kubaki mpaka kusimama kwa kiyama. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah aliposema, innal ladhina tawaffahumul malaika, hakika wale ambao wanafishwa wao na malaika, dhalimi anfusihim, wakiwa wenye kuzidhulumu nafsi zao. Yani malaika wanawajia katika hali ya kuwafisha wakiwa wanazidhulumu nafsi zao. Alu fima kuntum, malaika watawaambia, fima kuntum, kwenye kitu gani mlikuwa mpaka mnafishwa mkiwa madhali, mlikuwa kwenye nini? Alu watasema, kunna mustadhafina fil ardh, tulikuwa ni wenye kutenzwa nguvu katika ardhi hii, tulikuwa turuhusiwi kuswali, haturuhusiwi kutoa adhana, haturuhusiwi kuswali swala kwa jamaa, tulikuwa tunakutenzwa nguvu. Alu malaika watawaambia, alam takun ardhullahi wasi'a, hivi haikuwa ardhi ya Allah ni pana? Fatuhajiru fiha, mkaama ndani yake, mkaama mkaenda sehemu zingine mkatekeleza mambo hayo. Allah anasema, faulaika ma'wahum jahannam, basi hao mafikio yao ndiyo jahannam. Wasaati masira, na ndiyo mafikio mabaya kabisa. Illa almustadhafina min arrijali wan nisa, isipokuwa wenye kutenzwa nguvu katika wanaume na wanawake. Walwildan, na vikongwe. La yastati'una hilatan, hawawezi kufanya namna yoyote. Wala yahtaduna sabila, wala hawezi kushika njia kuhama, hawezi kuwa kimbizi kutokana na unyonge, walipotezwa nguvu na mambo kama hayo. Hawa Allah anasema faulaika, basi watu hao, asa Allahu an yafua anhum, huenda Allah akawasamee. Wa kana Allahu afuwan ghafura, na amekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamee na mwingi wa msamaha. Umeelewa eh? Kwa aya hizo zinaonyesha ya kwamba swala la hijra ni jambo la lazima, na mtu itakapokuwa anaishi katika nchi ambayo hawezi kumwabudu Allah, hawezi kutekeleza ibada kama hizi tulizotaja hapa, basi anawajibika kuhama. Na ikiwa hatohama na uwezo wako nao, basi hao watafishwa na malaika wakiwa wamedhulumu nafsi zao. Wa kauluhu ta'ala, nasema na kauli yake Allah aliposema, ya ibadilladhina amanu, enyi waja wangu ambao mmeamini, inna ardhi wasi'a, hakika ardhi yangu ni pana, fa iyaya fa'budun, basi mimi peke yangu mniabudu, ardhi ni pana. Kwa nini nasema hivyo? Utakapoona sehemu uliyokuwa bani, ardhi ya Allah ni pana, toka nenda kaabudu sehemu nyingine, kamwabudu Allah katika sehemu nyingine, sehemu ambayo utaabudu kwa amani. Umeelewa eh? Naam, tayyib. Qala al-Baghawi rahimahullah, amesema al-Imam al-Baghawi rahimahullah, sababu nuzuli hadhihi al-aya, sababu ya kuteremka aya hii, fil muslimina, ni kuhusiana na waislamu, alladhina bi Makka, ambao walibaki Makka, bado walikuwa Makka, lam yuhajiru, hawakuhama kwenda Madina. Umeelewa eh? Kwa maana baada ya hijra waislamu wengine walibaki Makka, hawakuhama kwenda wapi? Kwenda Madina. Kwa hiyo aya hii iliwahusu wao. Nadahumullahu bismil imani, Allah amewaita wao kwa jina la imani. Umeelewa eh? Kwa maana pamoja kwamba na hicho kilichofanya si wanafiki kama wanaosema khawarij, la, bali Allah aliwaita wao kwa jina la imani. Alisema, ya ibadi alladhina amanu, enyi waja wangu ambao wameamini, wameamini. Kwa maana kwamba Allah amewaita wao kwa jina la imani. Al-Imamu al-Baghawi anasema, nadahumullahu bismil imani, amewaita wao Allah kwa jina la imani. Wadalilu ala lihijra min as-sunnah, na dalili juu ya hijra katika sunna qauluhu sallallahu alayhi wasallam ni kauli yake mtume sala na salamu zimwendee. Anasemaje mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? La tanqati'u al-hijra, haito katika hijra, hatta tanqati'a at-tauba, mpaka ikatike tauba, mpaka ifike kiwango tauba ikubalike ndio hijra itakatika. Wala tanqati'u at-tauba, na wala haito katika tauba, hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, mpaka lichomoze jua kutoka upande wake wa magharibi, mpaka lichomoze jua kutoka upande wa magharibi. Hapo ndipo tauba itakapokatika, na hapo ndipo ibada ya hijra itakapokatika. Kwa maana swala la hijra linatakiwa liendelee kwa Waislamu ambao wanaishi katika nchi ambazo hawawezi kutekeleza sheria za Uislamu, kali adhan, kama vile adhana, swala ya Ijumaa, swala ya Idi. Wanawake wanakatazwa kujistiri, wakivaa hivi washikwa, wakivaa hijabu wakamatwa. Nchi kama hiyo watu watakiwa waame, waje katika nchi kama zetu hizi za Tanzania na zinginezo, ambazo watu wanaweza wakatekeleza sheria hizi. Wanaktafi bihadha alqadr, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.